soyayya. Ta huwa kana gaban ka. Ki zo mu je. Ko ina za me ne ka? San kina rike. Ka sani banda kamar ka. Ai zuciya kina bai ma mai kai mun ya shabuwa kuma ba mu rabuwa. Shakuwa kuma ba mu rabuwa so na yaduwa kaunar mai da gaskiya abar alfan hari a gona ke ci gaba ba mu sha maki san ki shine kan gaba na sani kwarai ke ba za a hana ni ba nai kudiri ke na sanya a zuciya so a ce mu tare a gida daya ma'ana gidan auren mu gaba daya na fi so a ce mun yado zuriya da rawar gani mun ci ribar soyayya Bye.